Եթերում հինգերորդանիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր փետրվարի 28-ն է, օր, որն Արցախի Հանրապետությունում նշվում է որպես Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված ջարդերի, զոհերի, շատակի և բռնագաղթված հայ բնակչության իրավունքների պաշտպանության օր։ Այն արդեն 3 տասնամյակ խորհրդանշում է հայության նկատմամբ Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության արտահայտություն հանդիսացող Սումգայիթյան ոչրագործությունը։ Ինչպես եւ անցած տարիներին, այսօր եւս մարդկային հոսքը ուղված էր դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, որտեղ Սումգայիթյան զոհերի ուշակոթողն է կանգնեցված։ Հիշատակի ոգեկոչման առողություններ։ Այսօր մեր հարցադրումներն ուղղել ենք ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին, պատգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանին, Մարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանին և լրագրող Կարեն Միրզոյանին։ Յուրաքանչյուրի համար Սումգայիթյան ողբերգություն իր խորհուրդն ունի։ Կարծում եմ, որ այդ խորհուրդը չի տարբերում բոլոր հայերին, այդ օրը պատած այն զարհուրելի զգացողությունից, որ աշխարհում դեռևս կան այդպիսի օջախներ, որտեղ շարունակում են ցեղասպանության ոչ միայն ցեղասպանական ակտերի մասին մտածել, այլև դրանք իրականացնել։ Այն հանգամանքը, որ 1988 թվականի փետրվարյան մեր այդ ազգային ոգևորության ֆոնին պատուհասեց Սումգայիթի հենց եղեռնագործությամբ, գալիս է նաև փաստելու, որ Արցախցու մեջ ազգային ազատագրական պայքարի այդ բոցը երևի պատահական չէ, որ այդպես անթված է եղել, որ եթե միշտ էլ ինքնապաշտպանության, ազգային ինքնությունը պահպանելու զգացողությունը երբեք չի կորել, եւ երևի Արցախցու մեջ այն ավելի շատ է արտահայտված եղել, հաշվի առնելով բազմաթիվ հանգամանքներ։ Այս իմաստով կարծում եմ, որ Սումգայիթը մտածողները, իրագործողները գուցե իրենց հաշվարկների մեջ որոշակի հույսեր են ունեցել, բայց վստահ եմ, որ դա թողել է հակառակ ազդեցությունը, համախմբելով աշխարհի համայն հայությանը այն կարևոր համազգային խնդիրների շուրջ և նաև ուշադրությունը սևեռելով Արցախի ազգային ազատագրական պայքարին։ Դրվարի վերջին կատարված իրադարձությունները դա Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կանխամտածված ծրագրեր էին, որ նպատակ էին հետապնդում, որպեսզի խեղճացնեին շարժումը մարեին փետրվարյան և հասնեին իրենց նպատակին, ունեմ անհերքելի ապացույցներ փետրվարի 22-ի թուրքերի հարձակման ժամանակ կատարված դեպքերի և այն ծրագրերի մասին, որ պարբերաբար պետք է հերթականությամբ կազմակերպեին ինչպես Արցախում, այնպես էլ հայաբնակ շրջաններում, քանի որ չհաջողվեց նրանք Ղարաբաղում իրականացնեին իրենց ջարդը, այսպես պիտի ասել, իրոք ջարդը, որտեղ եթե Արսկերյանով անցնեին, դա ջարդ էր, հերթական, Սեփանակերտ և այլն, չեմ խորանում դրա մեջ, հետևաբար չհաջողվեց, պետք է գտնեին Ադրբեջանում հայաբնակ մի վայր, որը ավելի քիչ պաշտպանված էր, ավելի շատ աշխարհագրորեն ծրված էր և կազմակերպեին այն, և Սումգայիթը ամենահարմար քաղաքն էր, բնակավայրն էր, որ կարելի էր կազմակերպել, քանի որ այն կառուցվել է, կարելի ասել, հայերի ձեռքով, և հայերը տարբեր տեղեր արդեն ծրված բնակություն էին հաստատվել, և ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու տեսակետից չունեին ոչ մի հնարավորություն, և կազմակերպեց այդ ջարդը, որը իհարկե պետք է համարել որպես թուրքերի կողմից հերթական մեծ ցեղասպանությունը այս ժողովրդի հանդեպ։ Երես 1 տարի առաջ նույն երևի թե զգացմունքներն էր, ինչպիսին այսօր մենք բոլորս ողջ ժողովրդով ենք զգում, դաժան ցավ, դաժան հիշողություններ, և ինձ այդ դժվար օրերին, երբ որ տասյակ հետո հարյուրավոր, հետո հազարավոր մարդիկ կիսամերկ սոված, ճարտված, հուսահատված, կործրած տուն տեղ հույս հարազատներին եկան Արցախ, եկան փրկվելու, եկան պաշտպանություն գտնելու համար, և Արցախի ժողովուրդը գրկաբաց ընդունեց այդ հերոսներին, որոնք ձգտել են պայքարեն ինչքան հնարավոր էր, և ինձ վստահեցին ղեկավարել այն հանձնաժողովը, որը պիտի լուծեր թե սոցիալական, մյուս հարցերը, հարազատներ գտնելը, օգնելը, տեղավորվեն, իրենց տեղը գտնեն մեր աշխարհում։ Հիշում եմ, ինչպիսի դժվար օրեր ենք ապրել, եւ փախստականները ովքեր պատմում էին այն, ինչ որ իրենք զգացել են իրենց մաշտի վրա։ Եվ ես, որը հասիվ դիմացա, սիրտս հիվանդացավ, եւ մենք բոլորս օգնեցինք այդ մարդկանց, եւ այն գրառումները, այն լուսանկարները, այն փաստերը, որը նրանք ներկայացրին, ես բոլորը հավաքեցի եւ ինձ հաջողվեց 90 թվականին դեկտեմբերի 1-ին մեկնել ԱՄՆ, որտեղ ինձ հրավիրել են հայ կանանց սիմպոզիումի միջազգային, եւ ինձ հաջողվեց 10 օրվա ընթացքում եւ ցուցադրեմ այդ փաստաթղթերը եւ բավերագրական կինոնկարները, ներկաները լացում էին, իսկ ներկաները դա ոչ միայն հայերն էին, լրագրողները այդ նյութերը օգտագործեցին, թերթերում տպագրեցին, վերջում ամբողջ դահլիճը լացում էր։ Ինձ հաջողվեց այս բոլոր նյութերը ներկայացնել Մատի գրասենյակ եւ բաժնի վարիչը, որը արաբական ձագում ուներ, նահուզվեց եւ ասեց՝ սա գենոցիդ է։ Փետրվարի 28-ը նախ մեր ազգային մեծ վշտի օրն է, որը զուգակցվեց Արցախյան շարժմանը, մեր զարթոնքին, մեր դարավոր հոսողը նորից ցույց տվեց իր դեմքը, եւ այս օրը մենք բոլորս մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում, եւ ամեն անգամ այս օրը նորից հիշում ենք, որ դեռ շատ անելիք ունենք, այլ ընտրանք չունենք, պետք է հզորանանք եւ կայանանք որպես պետականություն։ Պատմական իրողությունների թելադրանքով Սումգայիթյան կոտորածների տարելիցն ու Խոջալուի ազատագրման ռազմագործողության տարեդարձերը օրացույցում տեղադրված են հարևանցիորեն։ Վերջին երկու տասնամյակում Ադրբեջանը նավթադոլարների օգնությամբ փորձում է միջազգային հանրության մոտ Խոջալուի իրադարձությունները ներկայացնել խեղաթյուրված ձևով, իրիսկ ժողովրդի հանդեպ կատարած ողջերագործությունը վերագրելով հայերին, այսպիսով փորձելով Խոջալուն հակակշիռ ներկայացնել Սումգայիթին։ Սա քարոշչական պատերազմի ակնհայտ արտահայտություն է եւ անելիքների պարտադրանք է պարունակում մեզ բոլորիս համար։ Ադրբեջանը իհարկե բոլոր տարիներին Սումգայիթից հետո փորձել է որոշակի հակակշիռ ստեղծել, ունենալ, որովհետեւ այնինչ թե ունեցել այդ քաղաքում իսկապես որևէ բացատրության կարիք չուներ, բայց քանի որ այնտեղ ունեցել հենց այն խառը տարիներին, երբ որ խորհրդային միությունը փոզվել, երբ որ միջազգային հանրության ուշադրությունը բոլորովին այլ իրադարձությունների շուրջ էր պտտվում, իհարկե Սումգայիթ հայսարումով հենց անմիջական իրազդեսությամբ կարծես թե աննկատ է մնացել կամ շատ քիչ է դրա մասին խոսվել։ Այս իմաստով Ադրբեջանի փորձերը օգտագործել Խոջալուի իրադարձությունները որպես դրան հակակշիռ տարեստարի կարծես թե դրանք ավելի են ուշ գնանում, բայց մի բան կարելի է հաստատ ասել, դրանք բոլորովին տարբեր ժամանակների քաղաքական իրադարձություններ են, մեկը խաղաղ ազգային ազատագրական այդ պայքարի որպես պատասխան, եւ երկրորդ արդեն սկսված պատերազմի տարիներին, թեկուզեւ նույնիսկ այս պարագայում այնինչ որ տեղ ունեցող Խոջալուում բոլոր այս տարիներին բացատրվել է, որ դա տեղ ունեցել նաեւ միջազգային հումանիտար իրավունքը պաշտպանելու, պահելու տրամաբանությամբ։ Հաղթելով ռազմիդաշտում, մենք ակնհայտորեն տանուլ ենք տալիս քարոշչական դաշտում, սա ակնհայտ է, եւ ես մի անգամ էլ եմ առիթ ունեցել ասելու, որ այսպես ասած ֆեյք լրատվամիջոցների վրա ինչ-ինչ շահեր հետապնդելիս մեդիադաշտում մսխված այդ միջոցներով հենց միայն կարելի էր հակադարձել Ադրբեջանին Խոջալուի հաշվով։ Առավել եւս որ օրինակ այնպիսի գործոններ կա մեր օգտին, ինչպես օրինակ Չինգիզ Մուստաֆաևի գործոնը, բայց մենք դա չենք անում։ Այստեղ գիտեք բարոյականության խնդիր կա։ Մենք երևի թե ավելի բարոյական կեցվածքով ենք ինքնադրսևորում մեր ողջ պատմության ընթացքում, իսկ մեր հակառակորդը չի խորշում անբարոյական ոչ մի միջոցից։ Մեծ հաշվով նաև քաղաքականությունն է այդպիսին, բայց դա իհարկե չի կարող արդարացում լինել, չի կարելի հանդուրժել անգործունեությունը, որ մենք դրսևորում ենք տանուլ տալ ում ադրբեջանցիներին ինչ-ինչ գաղափարական դաշտում, դա մեզ հարիր չէ, անպայման պետք է լուրջ քայլեր անել։ Ես գտնում եմ, որ մենք այս 31 տարվա ընթացքում պետք է ավելի ակտիվ պայքարեինք գենոցիդ կոչելու համար Սումգայիթյան դեպքերը, Բաքվի դեպքերը։ Եվ եթե մեզ ուզում են հակադրեն Խոջալուի ազատագրումը, կրակակետերը վերացումը, որը մեզ մահ էր բերում, եւ մենք արել ենք գումանիտար քայլեր, դա իհարկե կեղծ է եւ դա էժան քաղաքականություն է, որը պետք է մենք հաստատենք ամեն անգամ, ամեն օր, ամեն րոպե, եւ պահանջենք, որ Սումգայիթը աշխարհը ճանաչի, դա գնահատական։ Եթե չլիներ Սումգայիթը, եթե լիներ գնահատական ճիշտ քաղաքական աշխարհի կողմից, չէր լինի 90-ական թվականների պատերազմը, չէր լինի 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը եւ չէր լինի այսօրվա իրավիճակը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր մայրերին, պետք է մենք պայքարենք խաղաղության համար։ Փետրվարը Արցախյան շարժման տարիների իրադարձային առումով առավել տարողունակ ամիսներից մեկն է։ Իհարկե այն առաջին հերթին խորհրդանշում է ազատության համար պայքարի զարթոնքը, սակայն հիշեցնում է նաև Սումգայիթի մասին։ Բնականաբար փետրվարը նաև պահանջում է ուրվագծել մեր առաջիկա անելիքներն ու շարունակվող պայքարի պատկերը։ Անելիքները հիմնականում արված են առումը, որ մենք արդեն ունենք պետականություն, ունենք բոլոր այդ ատրիբուտները, ինչի մասին նույնիսկ մանկապարտեզ երեխաներն են արդեն խոսում։ Մնում է, որ մենք ավելի կայանանք, տնտեսապես ավելի հզորանանք, եւ ամեն փետրվարի մենք տոնելով մեր վերազարթոնքի օրը պատրաստում ենք նոր թռիչքի։ Նույն ամսվա մեջ այս իրադարձությունների կարծես թե հակառակ բևեռներում լինելը ցույց է տալիս, որ մեր ազգին, այնպես ինչպես դարեր առաջ, միշտ էլ ունեցել է զարթոնքի և նաև ազգային միասնության տոներ, բայց դրա հետ միասին նաև մենք ունեցել ենք պատերազմական, ողբերգական էջեր, բայց այս ամենը կարծես թե իրար հետ միասին ցույց է տալիս այն կամքի վճռականության կարևորությունը, որ հայությունը պահել, պահպանել է, և կարծում եմ այս թե դրա պահանջարկը չի պակասելու, որովհետև այն ժամանակակից իրավիճակը, միջազգային հարաբերությունների այսօրվակացությունը եւ այն մարտահրավերները, որ կան այսօր տարածաշրջանում եւ դրանից դուրս, լրիությամբ խոսում է այն մասին, որ հայության համար ազգային համախմբվածության գաղափարը այսօր գուցե ավելի կարևոր է, քան նախորդ տարիներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ փետրվարը այս իմաստով բոլորիս համար և տոն է, և դաս է, և տխրության օր է, հիշատակի օր է, և նաև ազգային միասնականությունը խորհրդանշող կարևոր փաստ։ Մեր ծրագիրը մոտեցավ ավարտին, կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։